ओम बोल मेरी रसना पल पल छन। ओ मात पिता सुत दारा दासी, मात पिता सुत दारा दासी, इनमें ना कोई साथी जन। ओम बोल मेरी रसना पल पल छन, ओम बोल मेरी रसना पल पल छन। ओ स्वार्थ के संबंधी सारे, स्वार्थ के संबंधी सारे, इनमें ना कोई अपनापन। ओम बोल मेरी रसना पल पल छन, ओम बोल मेरी रसना पल पल छन। ना जाने जन कब बज जाए, ना जाने जन कब बज जाए, मौत की घंटी टन टन टन। ओम बोल मेरी रसना पल पल छन, ओम बोल मेरी रसना पल पल छन। दुखों से यदि बचना चाहे, दुखों से यदि बचना चाहे, तो ओम नाम का प्रेमी बन। ओम बोल मेरी रसना पल पल छन, ओम बोल मेरी रसना पल पल छन। ओ जीवन भर नित ओम ही जपना, जीवन भर नित ओम ही जपना, ओम को समझो धर्मी धन। ओम बोल मेरी रसना पल पल छन, ओम बोल मेरी रसना पल पल छन। ओम ओ।